Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Eyüp Sultan Hazretleri ve İstanbul'un fethi. Eyüp Sultan Hazretleri biliyorsunuz İstanbul'da Eyüp Semri'de türbesi cami orada. Peygamberimizin sahabelerinden kendisi. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber buyuruyor. Muhammed Ehadim'in ashabi buyuruyor, peygamberim eshabımdan biri peygamber. Bir eshabımdan biri yemuti bir erdin nerede ölürse yeryüzünde illa bu ise oradan kabrinden kaldırılır kaide münuren lehim yeri kıyameti. Kıyamet gününde o civar halkı onun peşine takılırlar. Onların öndür olarak nur olarak başı gidecekler mahşere. Demek ki özelliği bu muhteremler, diğer sahabelerden farklı bir özelliği var. Elhamdülillah bizim çevremizde, yakında metro olduğu için orada, kıyamet günü inşallah bu da inşallah, o önder olacak önümüzde, nur olacak, reis olacak, inşallah peynir takılıp inşallah, bizim başlayalım muhteremler inşallah. Peygamber'in evinde kaldı biliyorsunuz tabi hicrette. Hicret, göç anlamına geliyor. Her peygamberin bu bir çektiği çile bu. Göç, hicret böyle böyle. Peygamber Ali Hazretleri de Mekke'ye mükerrem doğdu. Orada 13 yıl yaptı peygamberin görevini. 13 yıl peygamberin görevini yaptı böyle. Tabi sonunda ne oldu? Mecbur kalındı göç edilmeye, Medine'ye bireye böyle. Benim Aleyhisselam Hazretleri tabi göç konusuna girmeyeceğim fazla ayrıntılara. Önce Kuba'ya geldi. Kuba. O zaman ayrı bir köydü Medine'den. İşte birleşti Medine'yle böyle. Ayrı köydü. Orada peygamber birkaç gün kaldı. Orada meşhur yaptı Kuba meşhurini. Bir cuma günüydü. 12 Rebi'l evvel. Cuma günüydü. Peygamberden çıktı. Medine'ye doğru harekete başladı. Medine'den gelen atlılar, gençler 100 kişi geldiler karşılamaya. Peygamberimiz Kuba ile Medine arasında bir vadi var. Ranun altında bir vadi var. Öyle vakti olmuştu. Orada peygamberi indi devesinden, kenara çekildi. İlk cuma namazı orada kıldı İslam'da. İlk cuma namazı orada kıldı böyle. Tabi peygamber devesine bindi. Tabi karşılama gelenler, uğurlama gelenlerle beraber yavaş yavaş vekale bir şekilde artık şehrin merkezine, Medine'ye giriş başlıyor tabi oradan. Rabbim'in hikmeti, Mekke halkı onu öldürmeye uğraşıyorlar, teşebbüsü bulunuyorlar böyle. Hatta ölüdür yakalanı, yüz deve ödül konuldu peygamberimizi yakalanlara böyle. Medine halkı da coşkuyla onu karşılığına çıktılar. Hasta, yaşlı, kadın, çoğu çocuk kimse kalmadı. Resulullah geliyor. Resulullah da bizim olacak. Diye Medine'de muazzam bir bayram havası oldu. Coşku oldu böyle. Tarasa çıkanlar, tekbir sesleri, ağlayanlar, muhacirin deniyor. Mekke'den gelen muhacirler, peygamber özlemi duyanlar karşıma çıkıyorlar. Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'ye giriş yaptı. Tabi iyi bırakıyor orada. Biri evinde kalması gerekiyor. Kim de kalacak. Onu kim kabul eder peygamber olarak? Herkes. Canı gönülden. Peygamberimizin devesi vardı. Adı Kusva deve. Ama peygamber devesi muhtemelen böyle. Yani o görünebilen bir peygamber devesi. Gayet böyle vekarlı şekilde Medine'ye giriş yaptı. Herkes açtı kapıları ardına kadar karşıladılar. Ne oluyor ya Resulallah, bize buyurun diye. Bazı otalda getirir deveye. Bazıları da tutuyor devenin yollarını çekiyorlar. Yaratı bir de misal oldu zaten böyle. Tabii kim olsa ehl-i iman olarak Peygamber isteyeni misal versin. Peygamber şöyle buyurdu muhteremler. Ben deveme bağlıyım. Devem Allah'ın emrinde şu anda. O ineceğini biliyor. Devemler çökerse oraya konu koyacağım. Devemin maksadı da akrabalarında kalmak. Akrabası da kalmak orada. Orada akrabası var peygamberin akraba. Dedesinin annesi oluyor. Peygamber dedesi Abdülmuttalip biliyorsunuz. Onun annesi Medine yerlisinden. Olay şöyle oldu. Peygamberimizin dedesinin babası adı Haşim. Yani Haşim oğulları oradan geliyor. Kureyş'in reisiydi Haşim. Gayet nurlu. Peygamber tabi nurunu taşıyor anlamda. Gayet nurlu, güneş yüzlü, çok sevilen, sayılan bir kişiydi Mekke-i Mükerreme'de. Bu Şam'a giderken ticarete bir kervanla beraber Medine'ye uğradı. Medine-i Münevvere'de kimse yok tanıdı o anda tabi. Medine'ye gezerken bir kız gördü Medine'de. Adı Selma. Kızı görünce ona gönül verdi. Talip oldu. Medine halkı o zamanlar daha geri yaşantıladı yaşantıları Mekke halkından. Mekkeliler ondan daha üstü yaşantıları. Bir de bu tabi Haşim Kureyş'te reisi. Üçüncüsü de çok güzel, nur yakışıklı bu şekilde. Hemen tabi talip oldu. Hemen buna kızı verdiler. O dönemde söz, nişan, şub yok onu böyle. Anlaştılar mı? Anlaştılar. Bir de mehir konuşurdu böyle. Mehir konuşurdu. Nikah akdi yapılır, evlenirler böyle şey. Yani düğün alması yok mu tabii böyle? Silah atma yok o zaman da böyle. Daha uzun yoktu böyle bir şey böyle. Evlendi Haşim kızla Selma elini bir şekilde. Birkaç gün kaldı oradan. Tabii sonra ticareti Şam'a gidecekler kervanla beraber. Dönüşte alıp onu götürmek üzere o hanımını, Selma Hazretleri'ni anlaştı onunla bu şekilde. Gitti kendisi Şam'a doğru. Gazze'de hastalandı, öldü orada muhtemelen. Denemedi böyle şey. Selma hamile kalmış ama ondan. Hamile kalmış tabii. Peygamberimiz öyle hamile kalmıştı. Anne karnında aynı şekilde o da dedesi de böyle hamile kalmıştı. Tabi haber, ölüm haberi geldi. Acı haber tabi, acı oldu, gözyaşı oldu derken Selma Hazretleri bir oğlan çocuk, erkek çocuk doğurdu. Başında biraz beyaz yukarı doğuştuğunda saçında bir kısmı az vardı böyle. Adını Şeybe koydu, Şeybe. Yani beyaz anlamına geliyor bu. Adını Şeybe koydu. Tabi çocuk doğdu, babasız. Orada büyüdü, oynama başlı çocuklara beraber. Fakat diğer çocuktan bu farklıydı ama böyle. Yani kim bunda çocukları görsün orada, bakıyorlardı böyle, ama bu kim acaba bu? Daha vakarlı, ağır başlı, bir otorite yapısı vardı kendisinin. Ve nur, yüzü çok nurluydu, alnında nur vardı, peygamber nuru vardı böyle. Sonra biri geldi Mekke-i Mükerreme'ye. Şimdi Haşim tabi ölünce Kureyş reisi boş kaldı. Onun kardeşi vardı, adı Muttalip'ti. Dört kardeşti onlar. İkinci kardeşi Muttalip'ti. O Kureyş'in reisi oldu. Mekke'den gelen biri, Hasan bin Sabit onun babası yani geldi Mekke-i Mükerreme'ye. Dedi ki Muttalib'e, ya Muttalib sen dedi abin Medine'ye uğradı giderken bir kızı evlendi. Kız doğum yaptı ama öyle bir çocuk doğurdu ki şu anda oyun sokakta ama yüzüne bakamazsın gıcırtan da böyle. Her açıdan farklı bir insan dedi böyle. Muttalip yani amcası oluyor hocanın tabi. İşine bir sevgi geldi. Ona karşı bir hasret duydu. Kimseye bir şey demeden devesine bindi. Medine'ye gitti hatırlayanlar. Medine'ye gezerken bir grup çocukları gördü. Onlara bakarken hemen o şeybiyi hemen içi onu sevdi. Kan çekti muhtemelen böyle. Olsa bu da dedi benim yeğenim böyle. Sordu ismini şey baban. Babam dedi ölmüş. Onu ben bilmiyorum. Annen dedi şurada. Eve geldiler. Tabii konuştular, şey yaptılar. Yakınlarıyla, dayılarıyla, annesiyle, kızla. Ve onu istedi onlardan. Onlar verdiler tabii bunu kendisine böyle. Aldı bunu devesine koydu. Mekke'ye gelirken, Mekke girişte o dönemde uzağa giden bir kimse genelde bir köle alıp getirir, satın alıp getirir böyle. O dönemde böyle. Şimdi Muttalip de Mekke'ye girişte baktılar halk arkasında ev üzerinde bir çocuk var. Herhalde bunu köle almıştır. Kim bu derler? Muttalip'in kölesi anlamında Abdülmuttalip. Yani Abd köle. Muttalip'in köle anlamında Abdülmuttalip. İsmi öyle kaldı sonradan. İşte Peygamber Aleyhisselatı gelince şimdi işte peygamberimiz onlar da aşiretleri adları Neccar oldu derler onlara. Neccar oğulları. Onlar bile kalmak işte peygamberimizde gönlü öyle istedi peygamberimiz. Tabi deve kusva. Deve böyle yani bizden çok daha bilinçli. Hatta böyle yürürken yolda başına böyle bir sağa bir yumu böyle bir sola böyle. Sanki halkı selamlıyor bir sağa böyle bir sola böyle. Ot getiriyorlar kendisine. Deven şeydi en güzel taze otaya getiriyorlar. Bir bakma efendim. Medine içine giriş merkezine giriş yaptı. Boş bir arsa vardı. Onun da bir çöktü. Yani iki yanı çöktü ama. İki arakaya duruyor. Önce çöktü, biraz durdu, kalktı yine böyle. Biraz daha yürüdü, ileride durdu. Çöktü, başını da yan yere koydu. Deve böyle yaptı mı artık kalkmayacak anlamına gelmedi böyle. Yani son artık var böyle. Eyüp Sultan Hazretleri de, şimdi Eyüp Sultan biz diyoruz buna, Türkiye'de muhtemelen. Adı bunun aslında Ebu Eyüp, Halid bin Zeyd aslında böyle. Ebu Eyyub, Eyyub'un babası. Üç oğlu vardı. Büyük olan adı Eyyub'tu. Yani Ebu Eyyub, Eyyub'un babası anlamına geliyor. Adı Halid. Babası adı Zeyd. Ensari, Ensar'dan yani Medine hakkında böylece. O da evin kapısının içerisinden dışı çıkma utanıyor. Yani yaz bize buyurur. Demeye utanıyor. Yani bana mı kaldı? Millet bana güler. O kadar Medine'nin ileri gelenleri varken bana mı bu peygamberin sahipmek düşer derken böyle utanıyor kendisi. O daha önce Müslüman olmuş ama kendisi. İki yıl önce Müslüman olmuştu kendisi. Hanımla beraber olmuşlardı. Yani o zaman o tabi'in makamında onu böyle. Altı kişi Medine'nin evine gelmişlerdi. Onların teşvikiyle iman etti bunlar böyle. İki yıllık Müslüman durardı böyle. Deve çökünce hanımı da Ümmü Eyüp deniyor kendisine böyle. Halit baksana Resulullah bizim kapıdan durdu. Bak deve çöktü. Koşsana. Utanıp gitti muhtemelen böyle. Peygamberimiz de iniyor deveden böyle. Eşya aldı. İçeri onu böyle. Deveyi başta götürdü. Ona ev müsait değil böyle. Oraya ben misafir oldum muhtemelen böyle. Oraya böyle. Ona nasip oldu. Medine-i Münevvere'de Eyüp Hazretleri'ne, Ebu Eyüp Hazretleri'ne Yani Nuh'un kolu. Peygamberimiz böyle dönüyor Eyüp Sultan'a. Mihmendar-ı Nebi deniyor. Mihmendar-ı Nebi, Mihmendar-ı Nebi. Mihman, mihman. Misafir, konuk anlamına geliyor. Mihmendar, misafir kabul eden anlamına geliyor böyle. Öyle isim oluyor. Mihmendar-ı Nebi. Yani peygamber evinde konuk eden anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri içeri girdi. İlk kat evi. Dedi ki Efsun Hazretleri, ya Resulallah sen üst kata çıksan. Bu peygamberimiz, ya Ebu Eyyub, şimdi beni ziyarete gelen olur. Burası daha kolay oluyor böyle. Buraya gelmedi bu şekilde. Ev iki kattı evi. Birinci katı taştan ölmüştü. Tabii şu anda yıkıldı orası. Yol açıldı böyle. Allah aşkına unutmayanlar nasip oldu. Gördüm o evi. 60'ların başlarında ev duruyordu. Altı, bir katı sırt taşta örülmüş. Kalın duvarlar örülmüş. Üstü kerpiç, arada ağaçlar var. Direk vardı, çarınlık arada böyle. Seyrek yapmazdı böyle. Vardı kerpiç, sıvasızdı böyle. Sıvasızdı. Ya, içine giremedim. Kapı yamulmuş. İşte dökmüş herhalde sıvı, şunlar bunlar böyle kapı, açılmıyor kapı, içine giremedim. Elhamdülillah muhteremler, ben o evi gördüm, siz evi göreni gördünüz şu anda, o var muhteremler. Allah kelamı böyle. Yani peygamberin kaldığı ev muhteremler, bak böyle. Yani peygamber o eve girince, o ev, o muhteremde evrensel değerde oldu böyle. Cenneti açtı. Böyle. Peygamber girince, oturdu. İlk kim geldi peygamberimiz oraya hoş geldi? Cevbar Aleyhisselam geldi muhterem. Eve, o eve. Yarısı hoş geldin Medine'ye böyle. Evveli. Diğer milletlere geldiler. Ondan sonra Medine'nin eşrafı, ileri gelenleri, halk, kadınlar, herkes böyle tabii bir odaya aldığı kadar geldiler kendisini böyle konuk etmeye. Orada peygamberimiz 7 ay kaldı muhterem bak. 3 gün, 5 gün değil ama böyle. Şimdi Medine halkı peygamberimizi de ateş evlerinde. Ya Resulallah evimize gelsen de iki yat namaz kılsan bir yerde. Orası biz namaz edinelim böyle. Ve peygamber kimine gitmişse iki yat namaz kılmışsa veya peygamber gitmişse bir çorba içmişse ev halkı muazzam sevinirdi burada onlar işte böyle böyle. Ama bu 7 ay muhtemelen böyle. 7 ay muhtemelen böyle. O misafir kaldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eve girdi. Oturdular. Melek tabi gittikten sonra Medine halkı toplandılar şimdi böylece. Oturuyorlar. Peygamberimiz de sordu Eyüp Sultan Hazretleri'ne. Ya Ebu Eyyub, senin evinde sana emanet bir sandık var mı? Babadan kalma. Sana emanet bir sandık var mı? Babadan kalma. Baban dedinden kalmış. Böyle geliyor bu şekilde böyle. Var mı bir sandık? Bir düşün, evet var ya Resulallah. Aşağıda bir yerde böyle, saklı. Al getir sandığı bakalım buraya. Getirir sandığı böyle. Sandık kilitli. Ama kilitli paslanmış. Anahtarı kaybolmuş. Kilit asılmıyor tabi böyle. Anahtarı yok bu şekilde. Dedi, ya Resulallah, sandık bu. Küçük sandık. Tahtına yapılmış böyle. Mobilya değil, tahtına yapılmış. Küçük bir sandık. Boş gibi öyle görünüyor içerisinde. Yarısı bu kilidini ne yapayım? Boz. Kır kilidini böyle. Kır kilidini. Açalım bakalım. İçinden bir mektup. Ama o zaman kağıt olmadığı için ceylan derisi yazılmış. Ceylan derisi yazılmış. Deri yazılmış. El yazılı mektup üzerine böyle. Oku bunu bakalım bunu. Okulu orada burada. Ey benim de evlatlarım diyor mektup yazan. Bu eve ahir zaman peygambere gelecek. Mekke'den ortaya çıkacak. Oradan Medine'ye gelecek. Bu ev misafir kalacak. Bu ev misafir kalacak. Kimin zamanında buraya gelirse ona sahip çıkınız. Ona kol kalkın gelin bu şekilde böylece. Eğer birinin zamanı gelmezse oğlan o seçsin böyle. Baba da oğla bu devam etsin vasiyet. Bu mektubu yazan kim muhteremler? Tubba denir, Tubba. Kur'an'da kişi Tubba gerekir şey böyle. Tubba, Yemen tarafındaki devlet başkanının ünvanı buydu böyle. Nasıl kral, padişah, şahsol deniyor böylece. Onların da devlet başkanlarının, onların ünvanları Tubba derdi, Tubba. Yemen'den bir Tubba, ordusuyla beraber önce Mekke'ye mükerremeye gelmiş. Bakıyor ortaya bir bina, yani Kabe görüyor. Halk bunu sayıyorlar, şey yapıyorlar. İslam önce savunuyor, çok önce oluyor İslamlar. Kaç, yüzüncü belli değil. Soruyor, ne bu? Bu diyorlar Kabe, Beytullah bu. Peki bu kimin evi bu? Bu Beytullah Allah'ın evi anlamına geliyor yani böyle. Peki kim yaptı bunu? İki peygamber diyorlar böyle. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam bunu yapmışlar bu şekilde. Burası kutsal yerimiz bu şekilde böyle. Tabii o anda İslam da yok, peygamber de yok o zaman böyle. Gönlü bunu seviyor Kâb-ı Muhteremler. Bakıyor ama çıplak böyle. Yani taşla yapma bir bina tabii. Tam kare değil, dört göktürleri yakın böyle bir bina. İlk olarak o örtü yaptırdı ona Kâbe'ye. O güne kadar örtü yoktu Kâbe'de. Kim olacak örtüye ki? Kocaman Kâbe'ye örtecek bunlardır. Üstüne bulamıyor, kendine bir gömlek bulamıyor insanlar böyle şekilde. Bu tabii zenginmiş, yemek de böyle sultanmış orada. İlk olarak tarihte Beyt-i Kâbe'ye örtü yaptı. Ondan sonra bu devam etti bu şekilde böylece. Ondan sonra Medine'ye gelmiş bu. Medine'ye gelmiş orada işte böyle. Bu mektubu, ondan geliyor mektubu bu şekilde. Şimdi gelelim inşallah İstanbul'un fethi meselesine. Aradaki bir bağlantı var. Çünkü kabri orada bulunacak kabri. Orada vefat çeken ise böylece. Eyüp Sultan Hazretleri çok cesurdu muhtemelen böyle. Şecaatli böyle. Her savaşa katıldı böyle. Hatta bir gün Medine Mescid'de bir münafık, yani içi Kâbe, dışı Müslüman denilen böyle münafık, Peygamberimize böyle bir hakaret değil de böyle saygısızlık yapıyor böyle. Öyle yaptılar önce. Bu kızdı. Ayağından çekti, atlı şamdırmalı bekleyin böyle böyle. Her savaşa katıldı. Beydir, Uhud hepsine katıldı bunların böylece. Sonra bu Şam'a yerleşti Peygamber'in sonrası böyle. Yani Medine'den duramadılar. Duramadı böyle. Biraz sonra yine Peygamber misali kaldığı için de böyle hep tabi hatıraları evinde tabi bu şekilde kalmış Şam'a yerleşti. Peygamber'in hadis-i şerifi var tabi bu konuda. İsa'yı gibi böyle. Litvani Konstantiniyye. Etir tehunleri Konstantiniyye peygamber. Elbette Konstantiniyye fetholunacak. İstanbul yani böyle. Etir tehunne. Lam ve sonra şedda var. Bu ne anlamı geliyor? Elbette mutlaka. Konstantiniyye fetholunacak. İslam fetholunacak böyle böyle. Ve neyim emiri? Emir ha. Ne güzel emir, onun emiri. Yani ordunun başlığı olan hükümdar, devlet başkanı, ne güzel bir insan bak, ne güzel, ne güzel. Peygamber met ediyor adamlar. Yani İslam'ı kim fethedecekse, Peygamber met ediyor böyle. Verenliyim ben, cehiz arka cehişi. Ordu da ne güzel ordu. Bu adı şerifte biliyor sahabeler, bunu bildikleri için, Hazreti Muaviye'nin zamanında ilk olarak İstanbul'un fethi için bir ordu çıkarıldı Şam'dan ilk olarak böyle. Peki bu ordu hemen fethedecek misin İstanbul'u? Hayır muhtemelen böyle. Buna bir vereceğim. Evciye için Yavuz Dönü Medine'de Kayser, Vafurun Lehüm. Bülü Aleyhisselam Hazretleri ilk olarak İstanbul'a fethetmeye giden ordu af olacak. Bak. Vafurun Lehüm böyle. Feth olmayacak böyle. Ama oraya gitmeleri cihat için günahları bağışlanacak onların böyle böyle. Hazreti Muaviye Hazretleri Hasan'dan sonra Hasan Ali'nin oğlu ona devlet halifeliği, ondan sonra meşru halife oldu. Ondan meşru değildi yani böyle. Halife olduktan sonra 50. yılda hicri, 50. yılda sırf o peygamberimizin müjdesine kavuşmak, yani affilaya kavuşmak için ne yaptı? Ordu tertip etti be, gönüllü nokta böyle, kim gelirse. Eyüp Sultan Hazretleri de Şam'da. Yaşı da 80-90, birkaç yıl vardı bu yaşı böyle. Yaşlı olduğu halde, bakın Şam'dan İstanbul'a gidecek bu derne. Şam'dan Anadolu'ya başlamaya gidecek İstanbul'a. Nasıl? Uçakla mı? Yok bu derne. Deveyle. Deveyle bu derne. Deveyle bu derne. Tabii rüzgar olacak, yolda yağmur olacak, güneş yapacak. Hepsi olacak bunlar bu şey böyle. Yani Şam'dan Medine'ye Peygamber evinde 7 ay kaldı. Mihmendar Nebi ünvanını aldı. Peygamberimiz de yani her savaşa katıldı. Ama doymuyordu onlar sevabı. Yani bizim gibi canım işte namaz kılın yeter. Yok mu oldu böyle? Doymadı böyle. Çünkü ne kadar çalışsa o kadar mükâdı çok muhtemelen. O cennette daha okul, her şeyde akıllı bu şekilde. O da gün olarak bu orduya katıldı böylece. Katıldı. Ve İstanbul'a gelindi. Tabi İstanbul'da surları var etrafında böyle. İstanbul alınması imkansız o gün şartlarında yüksek ve çok kalın duvarları, surları biliyorsunuz hepiniz. Hep çoğunu biliyorsunuz böyle. Etrafı kuşatıldı böyle. Surlar böyle. İşte oklarla şunlara bunlara böyle artık böyle. Savaşta bir ordu böyle. Eyüp Sultan Hazretleri hastalandı muhtemelen böyle. Kusma, hasedik, ateş derken böyle karın ağrısı, sık ishal böyle. Buruntu şekilde böyle. 50-60 kez çıkıyor belki böyle, durmadan böyle. Artık savaşa katlamadı. Geri şekilde böylece. Titreme, ateş, kusma, baş ağrısı, hasedik muazzam hasedik bitkini bu şekilde. Tabi ishal olunca bedende su da hepsini de kaybediyor bu şekilde böylece. Yani bugünkü bu şey neyi anlatıyor bizlere? Dizanteriden hastalık yani tıpta bugün diyen dizanteri hastalığı böyle. Bu hastalık bir yapar böyle. Baş ağrısı yapar, hasedik yapar, kusma yapar, titreme yapar, ateş çıkar. Ve buruntu, karın ağrısı ama buruntu şeklinde sen bir şey geliyor gibi böyle fazla çıkamaz ama ishal oluyor bu şekilde. Geri çekildi. Onlar şöyle söyledi yanında olanlara. Bu tabi peygamberimizin mihmendar olduğu için, yani peygamberin evinde kaldığı için hayatta olan sahabeler ve sahabe olmayan tabiinler. Tabiin sahibi olamamış, peygamberi görememişler ama sahabeyi görenler bunlar. Ne yapıyorlar? Herkesin bu hürmeti var. Kendisine şöyle buyurdu muhteremler. Peygamber de şöyle buyurdu bize, bana dedi böyle. Buna özel değil, bulunduğu yerde Konstantiniyye'nin kale dibinde, kalesinin surlarının dibinde bir salih rejül defne olacak oraya böyle. Oraya gelmişti bu şekilde. O anda bunun gönlüne gelmiş ki o benim herhalde. Demek böyle. O zaman anladı ki kendisi olduğunu. O kişi benim dedi herhalde böyle belli. Ben dedi öldüğüm zaman hemen beni buraya gömmeyin. Tabii uzak biraz kaleye, savaşın girişi olduğu için, girişi olduğu için vereceğim. Hemen gömmeyin dedi. Alın dedi beni de ve yıkayın namazını kılın, kefenleyin. Koyun beni bir tahta bir şey üzerine. Beni götürün ileriye kadar hep böyle. Gidin kadar ileriye gidin. Suda yakın yere beni gömün dedi muhtemelen böyle. Vasiyette böylece. Tabii Mevla'ya kavuştu. Allah şefaatimizin ailesine işte muhtemelen böyle. Allah Hazretleri böyle orada. Yani cihat yolunda bak muhtemelen böyle. Bak, cihat var. Yani peygamber her savaşa katı, her şeye katılırken böylece o yaşında, o hastalığında gene böyle savaşa katıldı. Orada Mevla rahmet eyle kavuştu elhamdülillah. Ve bunu dört kişi tuttular böyle şeyinden, o tahtadan böylece. Sonra savaşarak böyle o katıyı, şunu derken böyle o altında ileri götürürler. Ve sulara yakın bir yere, o zaman sudan dışı çayır çiğme ottu böyle, boş arazi yani böyle. Dışarısı o şekilde. Oraya biri gömdür böyle böyle. Tabii gömdür ama mezar hemen kayboldu tabii. O zaman taş maş yok, bir şey etrafını çevirmek, böyle şey yok zaten böyle. O savaş anında bilhassa yeri kısamına kayboluyor bunun yeri tabi orada. Sonra İstanbul'un fethi için ikinci sefer oldu Ebu Bilir zamanında. Az Muhabbe'nin bunun devleti ismi Ebu Bilir deniyor bunlara böyle. Onun zamanında Abdülmelik bin Mevran vardı halife. Onun oğlu Meslem adında. Çok komandandı böyle. Kudreti komandan böyle. Onun komutasında yine bir ordu gitti İstanbul'a. Hüseyin niyetleri de mutlaka İstanbul'u fethetmek. Yani peygamber ettiği o kişi güzel insan olmak amacı gitti buraya böyle. Ama da vakti gelmedi mi aksi çıkıyor, olumsuz çıkıyor. O vakti gelmemiş böyle. O sene çok kış oldu İstanbul'da. Aşırı kış oldu böyle. Bir kar yağmış, 100 gün kalkmamış kar. Tabi bunlar kar dışında açıkta bunlar böyle. Araplar alışıklı bir soğuk iklime. Üstüne ince, hastalandılar, işin zayiat oldu kendileri böyle. Yine o şart dönmediler ama son dönme mecbur kaldılar. Hatta donanma yandı muhtemelen, donanma, harici giren donanma yandı vardı böyle. İslam donanması böyle. O zaman Rumların bir ateşi varmış, öyle diyor, Rum ateşi diyor, adı işte böylece. Denizlere bir şey salıyorlar, kimse mara salıyor böyle. Bu tutuşuyor, suları sönmüyor. Yani bütün gemide yandı. İnsan öldü burada. Bu da geri dön tabii. İslam fethi olmadı yine bu şekilde böylece. Sonra Abbas döneminde yine orada gitti. Harun Reşit'in zamanında en büyük orada gitti. Gerçi haraca bağladılar. Yani vergi ve Bizans devleti kabul etti ama yine fethi olmadı. Yani surlarını aşamıyorlar. Yüksek donlar böyle. Derken sıra Osmanlılara geldi muhtemelen, Osmanlılara. Bir kitap elime geçmişti. Mısır'da yazılan bir büyük bir alim kitap muhtemelenler. Kitabın sonu şöyle diyor. Allah'ım beni diyor Osmanlı ordusuyla beraber haşrede. Bakmadı. Allah'ım beni Osmanlı ordusuyla beraber haşrede mahşerde. Osmanlı ordusuyla. Yani Osmanlı ordusu devamlı cihat muhtemelen. İslam'ı yaymak için Osman Gazi, Ertuğrul Gazi'nin babası haber geldiler. Süyüt kasabasına, Süyüt. Şimdi de küçük kasabası böyle. Küçük kasaba böyle. Yazın Domaniş. Buldan eteklerinde. Yazı orada böyle, hayvanları var. Kışın Süyüt'te böyle. Eğer kendi haline kalsaydı, onda bir cihat ruhu, İslam ruhu olmasaydı, çoktan o kabiliyordu böyle. Küçük bir kafile gelip zaten böyle. Babaları zaten öldü yazın şeyde. Suda boğuldu böyle gelirken. Elhamdülillah işte Bilecik'i aldılar. Şu derken Bursa alındı elhamdülillah bu şekilde. Ama Osmanlılar hep niyetleri böyle, her padişahın niyetleri böyle İstanbul'u fethetmek. Peygamberimizin meddine layık olmak. İlk olarak Yıldırım Beyaz Hazretleri'nin kuşattı İstanbul'da böyle. Yıldırım Beyaz. İlk dileri Osmanlı padişahı Osman Gazi. Onun oğlu Orhan Gazi. Orhan Gazi oğlu Murat Hüdavendigâr. Onun da oğlu Yıldırım. Beyaz adı da Yıldırım diyorlar bekenisi. Yani çok hareketli hızlı böyle. Savaşta girdi şimdi cihazı cepheye. İstanbul'u kuşattı muhtemelen böyle. İstanbul'da alma amacı var böyle. Kesin kararlı. Ama vakti gelmemiş. Bir o engel çıktı. Neyi bu oldu? Haçlar geldiler batıdan. Osmanlı geliyorlar böyle. Mecbur kaldı, kuşatmaya kaldırdı. Nibola gitti. Savaşı kazandı elhamdülillah. Hatta o aldığı parayla Ulu Cami yaptırdı. Mıksı'daki Ulu Cami'ye. Eski adı Cami Kebir. Onu yaptı muhtemelenler. Ardından zaman geçti. Tekrar kuşattı bu. İstanbul yine böyle. Yine almak üzereyken doğudan gele bir tehlike. Timur geldi. O da gerçi Müslüman ama işte ilk İslam şey oldu böyle. O da gelince bu sefer şimdi Yıldırım Osmanlı ülkesinde Anadolu olan beylikleri vardı. Her biriktirdi toplu onların böyle. Tek sancı toplu onların böyle şekilde. Onlar bir kaçmış, dibine kaçmışlardı böyle. O beyliklerin ahalisi baş reislerini görünce Tibri yanında sav değişti onlar böyle. Yıldırım bıraktılar böyle. Karşıdılar. Oradan ne yazık ki esir düştü ellerine böyle. Yani esir olmazdı da hatta Timur şöyle buyuruyor böyle askerlerine, onu öldürmeyin, sağ ayaklarına onu böyle. İp atılıyor, ilmek alıyor böyle. Yukarıdan başına geçiyor, çekiyorlar böyle. Yakalandı. Ve kahrını öldü tabii. Hatırtı böyle. O nasip olmadı. Tüm oğlu. Birkaç oğlu vardı kendisine. Hatta o zaman bayağı bir fethi deri yaşındı Osmanlı'da böyle. Bir taht kavga oldu bu şekilde böyle. Oğlan bir de Musa Çelebi'ydi. O da İslam'dan kuşattı. O nasip olmadı gene böyle. Hadi gelmemiş böyle. Sonra Mehmet Çelebi'nin oğlu Mehmet Çelebi, onun oğlu ikinci Murat deniyor buna. İkinci Murat. O da İslam'ı kuşattı. Kuşattı böyle. Artık aldığı alacak böyle aşağıdaki kaderken böylece gene Aksakol'u alamadı. Kahretti kendisi ikinci Murat. Kahretti. Ne yapacak? Zamanı kutbuna danışacak. Kim zaman kutbu? Ankara Hacı Bahri Veras'ta muhtemelen o zaman kutup böyle. Yani zamanın kutbu, onlar bunu bilirler. Onlara Rabbim bildirir bunları böyle. Bu gaybi meseleleri böyle. Yanına oğlu Mehmet'ini aldı. Sultan Mehmet yanına böyle aldı böyle. 12 yaşında zaman çocuk böyle. Onu aldı. Edirne'den Ankara'ya geldi. Ankara bir köy gibi. Hacı Bahri Veli'ye geldi. Buyurdu ki, ben de İstanbul'u fethetmek istiyorum böyle ama başaramadım. Tekrar İstanbul'u kuşatayım mı? Ne yapayım? Aşkım benim ısrar almakta. Yani uyku uyuyamıyorum böyle. Aşkım ısrar almakta. Gildi Hacı Bahri Veli. Ya Murat, o sana bana nasip değildi böyle. Yani zaman kutbunda bu nasip var böyle. Bu sana bana nasip değil böyle. Bu senin Mehmet'in de benim akşam senedir muhtemelen böyle. Bundan sonra muhtemelen bana böyle. Baktı ki Hazretleri, tabi zamanın kutbu böyle konuşuyor. Bu nasıl olmayacak? Döndü. Edirne zamanı Osmanlı'nın başşehri. Edirne'ye gitti. Uykuyamıyor ama böyle. İstanbul'a aşık böyle. Onu fethedecek böyle. Yani bu şekilde. Ama nasip olmayacak ona. Kime nasip olacak? Oğlun artık. O vakti gelmiş artık böyle. Oğlu Mehmet'e. Bunun kolayı var dedi böyle. Bazen de benim oğluma bu nasip olacak. Ben de palaçtan çekileyim. Oğlum palaçı yapayım. İstanbul'u fethetsin. Ben de göreyim bunu. Ama aklım attı, kabul attı. Normal bir şey böyle. O 14 yaşında onda. O zaman böyle. Palaçtan bıraktı. Kendi çekileyim Manisa'ya. O anda da Haçlılar, Bat'taki Papa'nın teşvikiyle Haçlılar baktılar ki bir çürük palaç olmuş şeye, Osmanlı'nın başına. Tam fırsat bu dediler beraber. Toplu ordu topladılar. Medine'ye doğru gelmek üzere. Sevgili paşalar dediler ki ya bu Mehmet dediler daha çürük. Ya bu işi beceremez. İle sen gel. Derken sen mecbur kaldı gel yaptılar. Yine geldi. Bu sefer ne oldu? 5 sene sonra yine rahmetli oldu. Fatih 19 yaşında. 19 yaşındayken tahta oturdu. Böyle. Oturdu. Edirne'de tahta oturup palaş olunca hemen derhal hazırla başladı. Sınav fethi için. Onun için yaratılmış. Yani ezelde bakın takdir olmuştur. Böyle. Kadere bakmıyor böyle. Yani kader bir insan bakınca demek ki ne kadar orada güçlü olsun böyle bir şey başaramıyor, bir engel çıkıyor tabii. Aksilik oluyor böyle. Fatih gelmiş, Fatih Hazretleri o zaman da Fatih değil, fethedilen önce. Başlığı hazırlığa başladı. Biraz da top. Dik başlığımı götürüyorum top hemen böyle. Onu dökmeye başladı bunlara böylece. Ondan sonra işte 21 yaşındayken 2 sancı hazırlığı yaptı. Islahüne geldiler bunlar. Geldiler böylece. Nisa ayında ilk bahane geldi. Nisa 6'sında toplu atışa başladılar toplar. Başladılar. Fakat surlar çok kalın. Topların açtığı delik az oluyor. Hem onarıyorlar böyle. Yani çoluk kalın hakim varsa İstanbul'da hepsi elbili olmuşlar. Önce aldılar taşları. Taşlar bitti. Mezar taşlarını söktüler. Hatta kiriş yıkıldılar muhtemelen böyle. Onarıyorlar bunları bu şekilde. Bir de topla hemen atış edemiyor seri. Atış edip ısırıyor tabii top böylece. Bekliyorlar. Fatih dedi ki neyi bekliyorsunuz? Sultanım bu ederse top patlar bu mermisi, namlusu bu şeyle. Edim bakayım dedi böyle. Son atış ettiler. O topun namlusu patladı mı? Paramış oldu bu şey böyle. Fatih kardı kendi kendine böyle. Kardı kendi kendine böylece. Şimdi ara verildiği için o aradan faydalanıyor karşılıklar böyle. Onları alır tam bunlar böyle. Hatta ne o yatağa göre koyuyorlar, ne varsa böyle koyuyorlar böyle. Uyumadı o gece böyle. Düşün taşındı. Sonra bunu zeytinyağı yalamayı aklına getirmeye önem vermedi böyle. Oradan kaldı bu şeyi yalamak mı? Yalamak mı böyle? O soğudu mu şey böyle? Ersin yağlayınca atışma başladı böyle. Büyük toplar falan dökülüyor orada. Ama tabii Allah'ın mühürü bir taraftan böyle. Fatih gezdi baktı. Dedi ki Fatih kendi kendine bir cephe daha açsam bunu ikiye bölünürler. Onlar ama çok şey böylece. Etrafına gezdi baktı. Haliç'in bulunduğu yerdeki surlar daha zayıfmış ona böyle. Haliç'in bulunduğu yerde böyle. Ama Haliç'e giremiyor gemiler. Zincir varmış baştan. Giremiyorlar. Yani Fatih de muhteremler o da Allah dostu çok muhteremler böyle. Peygamber de ni'mel emir dediğim, ni'mel, ne güzel emir. Bak, Peygamber dediğim bu da ben. Ne kişi böyle. On tarafım yardım etti kendisine böylece. Karar verdi. Karadan Haliç'e gemi indirmeye karadan. Nasıl olacak bu iş? Önce yerin tespiti gerekiyor. Yer, batak, çamur, taş, otluk, motluk, ağaç, bundan bu şekilde böylece tespiti gerekiyor burada. Ondan sonra kalastra kesiri kuracak bunda böylece. Orada gemi yapılacak karada. Yapılacak. Bu ne kadar zamanlı böyle. Ama zaman için zaman verdim ona, böyle. Yani kız zamanında böyle, el bile böyle. Geliyor çalışıyorlar. Bir kısmı yeri tespit ediyor böyle. Düzeltiyor böyle. Sinirli taş getirirler. Bunları gezirirler. Yer bayağı sağlamlaştı. Ama tabii önce kalırsa batar gene gemi gelince ağır böyle. Taş getirirler, büyük taşlar. Gemi genişliğine kadar böyle yol yaptılar. Sonra ağaçları kestiler, kalaş yaptılar. Bir kısmında gemi yapıyorlar. Küçük küçük gemiler yapıyorlar. Ondan sonra sıra geldi yağlanmaya yağ. Ertan dolaştılar. Ne varsa bulsa yağ, zeytinyağı, ne yağ yaptılar, bu aldı bunu da getirirler. Bunlar gayet yağladılar kalasları. Doydu kalas artık yağ bu şekilde. Gemi ön tarafında bir kılaçlık yaptılar böyle. Gemini koydular bu şekilde. O da tabii yağlı. Atlar çekiyor bunlar mıdır? Atlar çekiyor bunlar böylece. Bu şekilde sabah erkenden onları harici girdi gemiler mıdır evvelde. Bir baktı sabahdan şeye baktılar, Bizanslılar gemi. Buraya gemi girmez. Haliç kapalı. Oradan gelmiyor gemiler. Bu dediler, herhalde bu bir sihir yaptı bize Fatih de. Biz öyle görünüyor bunlar. Bu yalan hayal bu dedi bunlar. Kendi kendine mıdır böyle. Öyle zannettiler. Tabi oradan bu sefer başlayınca böyle hücumlar, orası daha da zayıfmış. Bu sefer ikiye bölündü. Müdafaa savunanlar daha kolayca bu şekilde. Derek adet günü yaklaştı. Mayıs ayı geldi tabi. Güne yaklaştı. Macar elçisi geldi Fatih'e. Dedi ki Fatih'e, eğer dedi buradan kuşatmayı kaldırmazsan dedi böyle. Macar kralı bunu gönderiyor. Özel günü her şeyi gönderiyor. Bütün Macar ordusu buraya gelecekler. Bunun dışında bütün Haçlılar buraya gelecekler. Bir de Haçlı ordusu donanması o da yakın İslam'a geliyor bu şekilde böylece. Hemen kaldırırsan kaldırırsın buradan bu şekilde şeyleri. Bunun üzerine Tabi Fatih'e her sabahın toplardı böyle harp meclisini. Konuşmuş şekilde. Erişim topladı bu şekilde. Bir tek paşa hariç, hepsi paşalara böyle, Fatih Efendi bu kuşağını bırakalım. Ya bu olmayacak bir şey artık bu böyle. Bu kadar toplar dövüyoruz böyle. Bunlar yapılıyorlar. Bir de bunlar yardım gelecek şu anda. Gelecek, bu iş olmayacak bu şekilde. Haber gönderiyor hocasına. Akşam Hazretleri Muhtemelen'den. Hocası, onun talebesine böyle. Akşemseddin. Adı Muhammed aslında muhtemelen. Adı Muhammed. Buna bu isim takıldı. Akşemseddin diye. Şems, güneş. Ak, beyaz demektir böyle. Şems, güneş. Şemseddin, dinin güneşi. Yüzü çok durluymuş. Buna bu isim takmışlar. Şemseddin, güneşin nuru anlamına geliyor böyle. Bir de ak, yani beyaz diyorlar, beyaz giyinirmiş. Yani beyaz giyinir için buna bu isim vermişler. Buna. Ak Şemseddin'i isim vermişler kendisine. Bu isim vermişler. O da zamanın kutbu ama şimdi. Kendisi Şanlı doğdu, gönültü vefat etti. Hacı Baraveli'nin de bu talebesi bu. Onun talebesi muhtemelen. Hatta bu babasına abi gidişindeyken Anadolu Amasya'ya yakınlarına geliyor babasına beraber. Küçükken de hafız olmuş böyle. Babası büyük alemmiş, ondan ders alıyor. Babası gençken öldü. Başlı okulu böyle, ilmini tamamladı bütün ilimleri böyle. Şimdi sıra geldi manevi ilime. Tabii mürşid-i kamil arıyor böyle. Yani içine aşkullah yanıyor tabii. Aşkım. Duramaz öylesi böyle. Ama kendi yolu bulamaz. Bulamıyor yani tabii bu şekilde. Sonra Hacı Baran Veli'ye gideyim diye böyle. Bakayım nasıl bir insan bu. Yani gerçek bir kamil bir mürşid midir? Bir Allah'ta evliya mıdır bakayım böyle diyor. Bir gideyim bakayım diyor. Tam da harman zamanıymış. Bu kadar biçiliyor. O zaman tabii orakla. İşte demet bağlıyorlar böylece. Hacı Baran Hazretleri de o da talebelerine beraber elinde orak, kolan sıvamış, orak biçiyor, sızlı bir şey böyle. Akşemseddin gelip şey bir karşıdan bakıyor. Ya bu Allah dostu olsa bu çok hızlı çalışıyor. Yani bunda bir dünya tamamı var. Dünya sevgisi var bunda. Evliya böyle olmaz. Evliya terk-i dünya olur. Dünya terk-i evliya bu şekilde böyle. Karşıdan baktı, yok dedi. Bunda bir şey yok, boş mu dedi böyle. O dönem bir de Halep'te var mı bir zat var, Halep'te. Oraya gideyim dedi böyle. Tabii devele, atla, yayan, neyse artık böyle Ankara'dan Halep'e yaklaşıyor. Az kalmış Halep'e gece rüyasında bakıyor ki Hacı Baran Hazretleri elinde orak, bunu buna takıyor, bunu çekiyor. Bir yöne bakıyor, beni oraya çekiyor böyle diyor. Bu, o demek boşluymuş böyle diyor. Hemen dönüyor, geliyor. Geldiği zaman da orak biçilmiş, haraman dövülmüş. Hacı Baran Hazretleri koyunlar, ileriler geçmiş. Ekmeğe pişirilmiş, biz yazıyoruz meydanda. Geliyorlar böylece. Bu tabii çok acıkmış kanlı yolda zaten böyle, bir şey bulamıyor. Diyor ki Hacı Baran Hazretleri yetişkin müritlerine alt sıra buraya bir genç gelecek. Kimse yüz vermesin böyle. Kimse onu davet etmesin sofrasına. Hiç bakmıyorsun, bakmayın böylece. Bu geliyor tabii şimdi. Bakıyor, öbek öbek oturmuşlar. Beşen kişi böyle. Etler, pilavlar, ekmekler, sıcak ekmekler bir şekilde. Karnı açlar böylece. Oh ne güzel böyle. Selam veriyor. Aleyküm selam. Kim bakmadı? Allah Allah. Kimse buyurun değil mi böyle? Öbür tarafı da selam veriyor. Öne bak selam. Kim vermeyecek bu sefer, anlıyor bu sefer. Demek ben bir şey var bunda böyle diyor. Gidiyor, kendi bekliyor. Bunu doyduktan sonra kalanları atıyorlar kenara. Orada toplamış köpekler de, bu da onun köpekler arasında. Atmışlar buraya böylece. Tabii köpekler kapıyor bu etleri, kemikleri. Bu da bir kemik et kapıyor. Bir köpek buna saldırıyor şimdi, kısanıyor. Ne oluyor sana be diye, ben de bu kapıyı köpeğim beni veriyor. Şimdi böyle yapınca Hacı Bayramı'ya tabi malum oluyor. Bunlar nefsin terbiyesi bir muhtemelen. Alçalma, küçülme, enaniyet, egonun gitmesi muhtemelen böyle. İnsan Allah'ı ayıran, insan kendi nefsi. Var enaniyet, benlik. Var benlik insan, benlik. Egosu insan böyle. İşte bu muhtemelen böyle. Her insan benim, benim, benimdir böyle. Ben de yürü kalk böyle. Bir Allah var böyle. Yaratan Allah muhtemelen. Hayat veren Mevlam bu şekilde, rızkı veren Mevlam. Her şahın takdirine bağlısın bu şekilde böyle. Bu nefis de kolay kolay aşılamıyor muhtemelen. İnsan aşamıyor nefsini böyle muhtemelen. Bu şimdi böyle köpek arasında böyle onlar arasında benim bu kapını köpeğim deyince Hacı Bayram alın gidin bakalım böyle. Getiriyorlar. Sofa alın muhtemelen. İdrişe böyle. Onun yanında kısa zamanda yetişti tabi o da böyle. Ondan sonra o kutup oldu işte böyle. Şimdi dedik ya Macar elçisi geldi böyle. Ultimatum Fatih'e verdi. Kuşatmadan kalkması için. Dedi ki Fatih birisini gönderdi. Hocası akşamını gönderdi böyle. O ayrı bir çadırda. Hocama sor bakalım. Savaşa devam mı? Ara verelim mi? Nasıl yapalım böyle böyle. Çünkü bir baskı var kendisini paşalardan böyle, vezirlerden. Gitti. Ön beni Fatih Hazretleri gönderdi. Savaşa devam mı? Ara verelim mi savaşa? Benim Fatih'ime söyle. Savaşa devam etsin, ara vermeyin. Dedi böyle böyle. İlk gün daha devam ettiler. Hiç olacağı benzeyen baktılar böyle. Bunlar çok şehit veriliyor böyle. Kale üstünde taş atıyorlar. Kaynak su döküyorlar. Çıkmak isteyenlere böyle. Ok atıyorlar tam bu şekilde. Buradan çok ziyaret veriliyor. Artık 28 Mayıs Pazartesi günü sabahı. Topluluğu bütün paşalar bezler ittifak ediyor kenar alanında böyle. Ya da bu Fatih 21 yaşında çok hızlı, hareketli böyle göze pek bir şey görmüyor böyle bu. Ağırbaşlı gelen böyle bu. Bu sorun olmaz böyle diyor bak. Asker bizim duvarını zayiat veriyor bu şekilde. Biz bu işi bırakalım. Hadi bir nevi yani yarı bir isyan gibi duruma gelince Fatih gene birini gönderiyor ki hocam sağ bakalım böyle. Alınacak mı? Ama günü söylesin. Hocama söyleyin, fethin günü söylesin. Bu sefer böyle. Bu gece tabi Ahşansı derine yani Fatih'in selamı var. Fethi nasip olacak bu? Ne zaman olacak? Günü ne? Bunu cahil İslam'ın bu şekilde. Bu sırrı veriyle böyle. Güldü, verildi böyle. Dün akşam öyle Hızır Aleyhisselam İmam'a geldi. Onunla beraber bu hadis-i şerifi, fethi hadis-i şerifini inceledik. Orada bir cifri hesap vardı böyle. Onu kutuplar benim mutlaka böyle bilirim. O cifri o şifreyi çözdük. Yarın salı günü sabahtan inşallah İstanbul bizim. Fethi mümin olacak yarın sabahtan böyle. Tabii görev geldi ve böyle böyle tamam. Ha bakalım devam bu şekilde. Akşam oldu tabii bırakıldı. Fakat emir verdi böyle. Bu akşam falan uyumaya fazla bakış böyle. Okunacak Fetih Suresi. Var Kur'an Fetih Suresi muhtemelenler. Onu okuyalım bakalım. Tevhid namazları kılındı böyle. Tekbirleri getirildi. Mumlar yakıldı etrafı yakıldı böyle. Gece sonra toplar atışa başladılar böyle. Sabah namazı kılındı. Ondan sonra Fatih'in işek namazını kıldı. Ondan sonra emir verdi. İşte gelen tavrışın her tarafından beşe böyle. Ya yani, tavrışın öyle böyle. Hemen Allah Allah diye böyle bir dalga ile böyle. Koştu ki askerler böyle. Koştuğuna böylece. İlk olarak çıkan kale üzerine Hasan Ulubatlı Hasan'ı böyle. Rahman Hazreti böyle. Ama tabii şehit oldu böyle. Ama dikti sancak dikti en güzel bir şey böyle. Onunla beraber çıkanlar da vardı böyle. Başka çıkanlar oldu bu şekilde böylece. Tabii bu sancak dikince çıkanlar ezan okum başlar. Allahu Allahu Ekber. Allah'ım Allah'ım ver tekbirler böyle. Ezan okumaya başlar. Oradan burada gür sesler böyle. Bir bağırma bir coşku. Aşağıdaki bir şey olan tekbir getiriyor. Allah'ım ver zaten böyle. Çınlıyor böyle. Bir korku geliyor Bizanslara muhtemelenler. Allah'ın korku verir. Vakti geliyor. Benim korkum onlara panik. Böyle. Her kaçtılar. Ağlaşarak kaçtılar. Nereye kaçtılar? Ayasofya kilisesine. Onlar kilise olmalılar. Oraya kaçtılar. Hıncı hıncı doldu böyle. Hıncı doldu böyle. Hemen kısa bir zamanda bak, vakti gelmiş mi bakalım böyle. Zaten kısa bir zamanda fethimi tamamladı muhtemelen böyle. Orduları girdi, birkaç konuda girdiler. Fatih o geç girdi böyle, öğleye doğru. Bir kır atay bindi kendisi böyle, yanında hocaları, komutanları bu şekilde. Topkapı'dan girdi, kim İstanbul'a geldi böyle. Tabii onu gören askerler, daha önceki askerler böyle, binleri askerler tebrik ediyorlar. Allahu Ekber deyince İstanbul'un semalarında yankı yandı böyle tabii, dağlarında hep böyle. Halkı hemen hemen hep şeyi böyle, Ayasofya üst üstüne böyle. Kadın erkek çoğu yığılmışlar böyle, ağlaşma, çığlık atma böyle korkularından. Neye korkuyorlar? Çünkü Roma devleti muhtemeleri fethettiyse halkı kısmen geçirdi muhtemelen böyle, halkı böyle. Kalan da köleleştirdi böyle. Aynı şeyi bundan bekliyor, Fatih bekliyorlar. Yani kılıçtan geçireceğiz diye atıyorlar. Hazretleri doğruca Ayasofya'ya geldi. Geldi, kapısı açılıyor böyle. Arkasına üç sürü insanlar böyle. O at ağlanlar, şık atlar bu şekilde. İşe girdi. Ortodoks Patriği. Ortodoks Patriği hemen ayaklarına kapandı Fatih. Ağlayarak. Can güvenini vermişsin mahallede. Hayatım şeyim de bu şekilde böylece. Ağlayarak böyle. Ayaklarını öpüyor bu şekilde. Fatih dedi ki ayağa kalk. Kalk bakalım. Dedi herkes sussun. Görüş yapmaya bu şekilde. Herkes canlı emin ve güvende böyle. Dağılın bunu. İşte gidin işinize böylece. Kimse bunu kanamayacak. Böyle böyle. Hiçbir şey bekleyemiyor bundan böyle. Bekleyemiyor bu şekilde böylece. Fatih olursa patronu da öldürmedi muhteremde. Onu bıraktı böyle. Hatta Fener'de onu devam etmesine izin verdi. Neyi verdi? Çünkü o zaman bir Roma'da vardı papalık, katolik. Orası onlara karşı kurulmuştu böyle. Yani İslam'ın Hristiyanlık hali ikiye bölünmüştü muhtemelen. Birleşmişti bunlar zaten böyle. Fatih onu izin verdi bu şekilde böylece. Fatih ne yaptı muhtemelen? Evvela şükür namazı kıldı muhtemelen orada böyle. Bak öyle halkı davul yok muhtemelen böyle. Şükür namazı kıldı. Sonra dolaştı, Ayasofya dolaştı bu şekilde, emir verdi, Cuma'ya kadar dedi böyle, bunu camiye çevirin. Gerekeni yapın, tadil etmişler böyle. O gün Salı, Cuma'ya kadar dedi, bunu aslında bu şekilde böylece. Sonra Cuma namazı kılındı orada, İstanbul Erhan'da muhtemelen böyle. Şimdi sıra gelin, Eyüp Sultan'ın kabrine gelelim muhtemelenler böyle. Eyüp Sultan'ın bulunduğu çevre biliniyor. Yani İslam ordusu oraya gelir zamanlar hangi yerden hücuma geçtiler böyle orası biliniyor, tarihe biliniyor böylece. Ama geniş bir alan. Kaç yüz bin diyorum arazi böyle, boş arazi, sıranın dışında. Yeri bilmiyor böyle. Yeri bilmiyor. Şimdi onun yerine bulunması için Fatih orasına geldi, Afşansı'na geldi. Hocam, senin ricam var böylece. Ne olur sen bir istihara yap. Artık ne yaparsan yap, tabi o zamanın kutbu muhtemelen böyle. Yani keşfi açık. Zaten evlilerine bu çoğunda var evlilerde. Bir makam vardır, buna deniliyor keşfi kubur. Keşfi kubur böyle. Yani kabir diye kişinin halini görebilir yani böyle. O makamda böylece. Hocam Ahmet'e senin ricam, sen bunun kabrinin yerine bir keşfi bakalım bu şekilde böylece. Şey dışarı çıktı, şöyle baktı böylece. Aa dedi, yavrum Fatih, şuradan bir nur çıkıyor böyle. Karşı nur çıkıyor böyle. Bir okuyor yanı tabi böyle. Hocam, onu dedi, git başı ucuna bir şey dik be bakan beşi böyle. Ona bir denek verdi Fatih böyle. Bunu dik, tam boşluğunu bu şekilde böylece. Arsan dedi, git oraya muhtemelen böylece. Tabi onu başını, ayaklarını, bedenini görerek, o keşfekul oldu şimdi böylece. Tam boşluğun ucuna diktik muhtemelen böyle. Dedi ki Fatih, bugün kalsın bu şekilde böyle bu, dursun bakalım. Geri yarısından sonra Fatih, güvendiği, çok güvendiği bir kişiye götürdü muhtemelen. Kimse bilmiyor bunu böyle. Dedi ki ona, önce dedi, o dikili olan o dernek, yani bir sopa, kan gibi bir sopa, onu ışığa koyalım böyle, ışığa koyalım böyle, kaybolmasın böyle. Aldı oradan değneği. DNA falan yerdik. Başka yerdik böyle böyle. Ona benzeyen bir yer, öyle bir bakalım bu şey, DNA'ya böyle. Gece karanlığında böyle. Kesin bir yumuş şekilde. Aynı öyle yaptılar böyle. DNA olduğu yeri işaret kolda kendilerine göre bunlar. Kimse bunu bilmiyor. Deniz başka dikildi. Ertesi gün dedi ki Fatih, hocam ne olur bugün tekrar bir mürakabeye bakalım böyle. Ya bakalım da acaba aynı yere çıkacak mı yine bu şekilde böyle. Fatih hocasını biliyor muhtemelen. Zamanın kutbu. Yani Kalbideki Mevta'yı gördüğünü biliyor. Neye böyle yapıyor? İleride gelenler acaba demesinden sonradan. Efendim işte rüyası görmüş, hayal demesinden burada bakmadan. Yani kesin kazansın, kazanmasın bu şeye böylece. Hocam tekrar yapar mısın bu rakabe? Acaba aynı ileride de mi gene? O çubuğu dütüye de mi acaba şeyler böyle başı? İlk namaz kılmıştı herhalde. Oturuyor, baktı. Kalktı, yok dedi. O şey dedi, alınmış olan kazık alınmış olan da benim teremle. Onu aldı, önce gene geldik buna böyle. Burası başta böyle. Biri buna gece karıştırmıştı buna böyle. İki, bu sefer Fatih tabii gene bir şey yapmadı. Üçüncü günü yine orasına geldi, rica etti. Yalvardı hocam, ne olur hocam. Bugün tek yapar mısın böyle? Bunu üçleyelim inşallah böyle de. Yere kesin olsun. Kimse bundan şüphesi kuşu kalmasın bizansa gelenlerin de bu şekilde. Yine o günü değişmiş ama çubuk yerim, kazık yerim muhtemelen. Yine değişmiyor bu şekilde. Yine üçüncü günü gene ikili namaz kıldı. Yine murakabe yaptı. Kalktı. Bu yere değişmiş bunlar beğenmeler. Aldı eskiyeni koydu bu şekilde bak. Üstüne koydu. Yani en sonunda mezarın yeri kesin muhtemelen beğenmedim böyle. Yeri orası muhtemelen böyle. Yani bazı diyor ağacın orada falan yok ondan böyle. Orada bu şekilde. Biz de Fatih Hazretleri onun üzerine türbe yaptırdı bu dönemde. Yaptırdı. Ahşaptı o zamanki tabi türbe bu şekilde. Aynı yerden beri. Aynı çapta. Sekiz köşedir orası böyle. Onun üzerine türbe yaptırdı Hazreti Muhterem'le. Yanında cami yaptırdı. Yasıl cami yaptı böyle. Yaptırdı oraya böyle. Elhamdülillah inşallah kıyamet kopunca mahşere kalkın inşallah muhtemelen. O bizim başına geçecek Hazretleri muhtemelen böyle. Nur olarak, kaide olarak, emir olarak bu şekilde. İnşallah başına geçeceğiz beraberce. Şimdi bu ev camisinde bir özelliği var muhtemelen. Caminin de şimdi böyle. Bunun özelliğine böylece ilk olarak Fatih oğlu. İkinci Beyazıt Hazretleri. Fatih vefatından sonra iki oğlu vardı, Cem Sultan'la Beyazıt vardı. Beyazıt onun büyüğü onun böylece. Beyazıt da velidir adı buna, Beyazıt veli. Yani o da evliya makamında kendisi muhtemelenler. Oğlu padişah, ilk olarak her padişah kılık çalırdı. Saat çıkmak, kılık çalırdı böyle. Padişahlar o güne kadar. Bu ne yaptı? Kılık çalmasını yapmadı sarayda, evsin camisi yaptı muhtemelen böyle. Ondan sonra her padişah oraya yaptı muhtemelen. Son padişah kadar. O 8. padişah kendisi, 8. padişah. 36 tane padişah geçti. Son padişah Vahdettin Hazretleri muhteremler. Allah'a emanet muhteremler. O sondu. O da ne yaptı? Hepsi, o da en son Vahdettin Hazretleri de hepsi camide kılık şanlı muhteremler böyle. Ne yazık ki her padişah İstanbul'da, Bursa'da olduğu halde böyle Vahdettin Hazretleri Şam'da muhteremler böyle. Türkiye'den böyle tabi kaçma mevzu kaldı ve götürüp kaçırdı böyle. İtalya'da yaşadı. Çok güç yaşamış böyle. Çok fakir, yoksul yaşamış böyle. Bir padişah muhtemelen yaşamış. Sonra orada vefat etti. Sonra Şam'da Silimi Camisi var. Şam'da onun bahçesinde. Onun mezarı. Şam'da mezarı orada. Şimdi bir de Fatih. Hazretine gelelim muhteremler. Yani fetheden anlamına geliyor böylece. Devamlı da bir sefer alınıyor bu şekilde böyle. Ve son seferi büyük bir ordu. 300 bin kişi asker böyle. Gayet büyük bir orduya böyle. Avrupa'ya doğru Hristiyan ülkelerini İslamlaştırmak için böyle. O da giderken böylece. Gebze Obası'nda. Hatta Üsküdar'da bir hastalığı biraz böyle. Orada birkaç gün kaldı. 12 yıl devam etti. Gebze Obası'nda ağır hastalığı muhtemelen böyle. Kusma falan başladı, karnası kendisinden başladı bu şekilde. Bu onu zehirlemişler muhtemelen Fatih, zehirlemişler muhtemelen böyle. Kim bunu zehirliyor? Onun bir özel doktoru vardı, Yakup Paşa isminde, dönme ama, aslı Yahudi. Yahudi, yani Müslüman olgun diye böyle, dönme derim bunlara böyle, gerçek olmadığı için böyle. Fakat işte Fatih'in gözüne girmiş, her neyse bu şekilde basit bağlanmış. Bu dönme Yakup Paşa'ya, doktor, özel doktor, doktoru, Papa'nın ve Haçlı'na ait bu arada Hristiyanlar, buna çok kötü bir altın vaat ediyorlar böylece. Buna ziyare gönderiyorlar. Diyorlar ki size ilaç verirken Fatih'e diyorlar, Mehmet gibi böyle. O bu ziyareden ara ara böyle bu şekilde, bu şekilde buna böyle, ben böyle. Bu ziyareden kendisi ben. Ziyare bunu diyorlar böyle. O bunu zehirlemiş muhtemelen böyle. Gebze'de ağır hastalandı. Sancı tabii, yapıyor sancı böyle. Karnınızı muazzam bir sancı yapmayınca alnı zehirlendi anlamlı bir şekilde. Sonra diğer doktorlar, özel doktor daha yine vardı. Onlar muayene etti böyle. Aklı zehirlenmiş ama artık içten geçmiş ama derler böyle. Yani şifacı bu nasıl bu şey böyle. Kim yaptı bunu, kim yaptı bunu? Araştırdılar, buldular yapmanı böyle. Asker linç etti bunu ben. Hatta parçaları bedeni böyle. Askerle mi o doktoru. Yahudi. Kendisine böylece. Oradan tabii İstanbul'a benzi getirildi. Fatih Cam'ı yaptırmıştı muhtemelen Fatih Cam'ı. Onun başlığında orada betul oldu. Allah hepsini razı olsun muhtemelen Müştah'la böyle. Lillahi Teala Fatiha.